En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Vrede kinesere i foyeren hos ejendomsgiganten Evergrande. De vil have deres penge, men Evergrande er ved at løbe tør. The collapse of Chinese property giant Evergrande unfolds. Og hvorfor skal du så interessere dig for det? Jo, du husker Lehman Brothers. Lehman Brothers is going bankrupt. And financial markets from Asia to Europe are doing their utmost to prevent Monday from turning from dark to black. Det var i september 2008, da den amerikanske investeringsbank krakkede og startede finanskrisen. Analysts fear the crisis could spread throughout China's property sector and the entire economy. Kan Evergrande starte det næste? Det taler jeg med Sarah Julien om i dag. Indtil vi ved det, så holder vi alle sammen vejret. Hun følger aktiemarkederne for Berlingske Business og i Millionærklubben. Mit navn er Mads Klint, og du lytter til Pilestræde. Sarah, på sociale medier florerer den her video af rasende kinesere i Evergrandes foyer. Kan du ikke sige noget om, hvem de er, og hvad det er, de er så sure over? Jamen, der er jo rigtig mange mennesker i den her video, der er sure over rigtig mange ting. Der er for det første alle dem, der har lagt et depositum på en lejlighed hos Evergrande. Forestil dig, at du lige har købt en fed lejlighed i Carlsbergbyen, du regner med at flytte ind i om et halvt år. Og nu får du bare ikke de penge tilbage, og du får heller ikke den lejlighed. Og for rigtig mange af de her kinesere, er det jo hele deres liv, der ligesom går op i røg der. Så der er den gruppe, dem der skulle flytte ind i Evergrandes lejligheder, de er vrede. Så er der alle medarbejderne, der står til ikke at få løn i noget tid, miste deres job. Det er altså også virkelig, virkelig store indgreb i deres dagligdag. Og så er der selvfølgelig alle investorerne, som har postet masser af penge ind i Evergrande, fordi det var en af Kinas mest succesfulde virksomheder, så de regnede med at få et stort afkast, og nu får de bare ingenting. Hvad er Evergrande for en virksomhed? Evergrande er Kinas næststørste ejendomsudvikler. Det vil sige, at det er et af verdens allerstørste selskaber. Og Kina besluttede jo på et tidspunkt, meget kort tid efter finanskrisen, at de skulle bare vækste, mens hele Vesten lå og rallede rundt lidt efter finanskrisen. Så var Kina det her land, der trak hele verden nærmest ud af det der væksthul. Og det gjorde de jo ved, at de postede vanvittigt mange penge ud i systemet og gav rigtig, rigtig lave renter. Og det gjorde også nogen som Evergrande, der var og er lidt endnu måske, et ejendomsudviklingsselskab, kunne bygge sindssygt meget. Og bygninger er jo rigtig, rigtig gode for økonomisk vækst, for du ansætter en masse folk til at bygge, du køber en masse materialer, og du får solgt nogle lejligheder. Så det har været sådan den her succeshistorie om en ejendomsudvikler, som du stiftede i 2000 eller i 1996, og så efter finanskrisen, så gik det bare rigtig stærkt. Og ham, der stiftede det, blev lynhurtigt Kinas tredje rigeste mand. Og det siger alligevel noget i et land, der har, jeg slet ikke sige, hvor mange milliardærer lige nu. Så det her, det er lyden af 15 boligblokke, der bliver jævnet med jorden. Hvad foregår der? Det er helt vildt, ikke? At det her, det er jo simpelthen et symbol på den her bygningsvækst-eksplosion, der har været i Kina, hvor man bare har bygget for at skabe økonomisk vækst, men uden overhovedet rigtigt at skæle til, om der var en efterspørgsel på, at der var nogle mennesker, der gad at bo her. Og der ser man jo så alle de her høje huse, som bare bliver jævnet med jorden, fordi det ikke er blevet færdigt, fordi der ikke er nogen flyttet ind i det. Men jeg tror, mange kan godt genkende de her billeder af kinesiske spøgelsesbyer. Flotte, flotte byer med broer og swimmingpools, og der er simpelthen ikke et øje. Og de billeder er jo blevet sådan lidt en, jeg vil ikke kalde det en joke, men en lille smule latterliggørelse af, hvor vigtigt det var for Kina at få den her vækst, koste hvad det ville. Og så har du bare alle de her spøgelsesbyer. Og det er jo så det, vi begynder måske at se lidt, det bliver rullet ud nu, og det faktisk har nogle konsekvenser. De har bygget til nogle mennesker, der simpelthen ikke var der. Ja, de har også håbet på, at de kunne få en masse urbanisering, altså trække folk ind fra landet ind til de her store byer, de har omkring i Kina. Men et af de problemer, der jo så også er kommet lidt her de sidste år, er, at boligpriserne er jo blevet meget høje. Og det kender vi jo altså også her fra Danmark og Europa. Især det sidste år har vi jo snakket meget om boligpriserne i Danmark. Det betyder så også, at den mange almindelige kinesere, der kommer ind ud fra landet, ikke har råd til de her lejligheder i de her sprit nye, flotte byer. Så det er det nærmest, altså kan vi sige, det er en gigantisk boligboble, der er ved at briste nu? Ja, det tror jeg godt, vi kan sige med det lille abadabaj, at det er jo Kina, vi har med at gøre. Så spørgsmålet er, om den kinesiske regering vil tillade den her boligboblebrister. Og det er lidt et svært for den kinesiske regering. For på den ene side, så er de jo i gang med lige nu et stort crackdown, kan man sige, på hele deres erhvervsliv. Den private sektor, de vil gerne skabe mere lighed, og der skal ikke være nogen, der er meget rige. Og i takt med, at de kigger på det, så er det jo nemlig også at kigge på boligmarkedet. Boligerne skal være for alle og for masserne, og det skal ikke være sådan, at almindelige mennesker simpelthen ikke har råd til at bo i en lejlighed i en almindelig by. Så derfor så er de jo interesseret i at få boligpriserne ned. På den anden side, så har de heller ikke lyst til at se sådan en video, som vi så i starten, med vrede investorer og vrede ejendomskøbere eller lejlighedskøbere, som lige pludselig ikke kan få et sted at bo. Det kan jo skabe en masse social uro og ustabilitet, og det har den kinesiske regering på ingen måde heller ikke lyst til. Så de er sådan lidt fanget i, hvad pokker skal de nu gøre? Og Evergrande, den her kæmpe virksomhed, den står nu på kanten af betalingsstandsning. Hvorfor det? Ja, de har jo bare taget så meget gæld. Altså, de har ekspanderet gennem gæld. De har bygget ved bare at tage mere og mere gæld. Og faktisk er gælden så stor nu, at den svarer til hele Danmarks bruttonationalprodukt. Så prøv at tænk over, hvor meget det i virkeligheden er. Det er over 300 billion dollars. Altså, det er sådan et helt ufatteligt beløb. Og problemet er, at man kan godt have meget, rigtig meget gæld, hvis man bliver ved med at sælge projekter, og man bliver ved med at få flere penge ind. Men nu begynder boligmarkedet at køle en smule af i Kina, så de har svært ved at sælge deres projekter, så de har svært ved at få kontanter ind, likviditet ind, så kan de ikke afbetale på deres gæld. Og nu er de så cash-strapped, altså de har så lidt kontanter i deres beholdning, at de faktisk ikke kan betale de lån af tilbage, de har. Og de skal betale et stort lån af på mandag, den 20. september. Og lige nu har de sagt, det kan vi simpelthen ikke. Og hvis de ikke kan betale det af, så er de jo teknisk i en betalingsstandsning, og så er det jo, vi står og kigger ind i en konkurs af et af verdens største virksomheder. Så de har bygget og bygget og bygget og bygget. De har reddet på en bølge af vækst. Og nu viser det så bare, at de har simpelthen bygget for meget. Så alle deres investeringer kommer ikke hjem igen, er det sådan? Ja, altså de har bygget og ud fra et håb om, at de kunne blive ved med at sælge så meget, som de kunne, og til de priser. Og når så boligmarkedet lønner en lille smule af, så er der ikke den samme efterspørgsel på det længere. Og man kan, uden at være rigtig streng ved dem, så kan man godt sammenligne det lidt med et pyramidespil på en eller anden måde, hvor for at de kan lave projekt A færdigt nu, som de allerede har solgt en lejlighed til dig i og en lejlighed til mig i, så skal de have solgt projekt B for at kunne lave projekt A færdigt. Og nu er de kommet i en situation, hvor at de ikke kan få solgt projekt B. Så de har ikke nogen kontanter der til at lave projekt A færdigt. Så vælter korthuset. Og så begynder korthuset at vælte. Så det, vi alle sammen sidder og kigger på, det er nu, får de en eller anden livline? Vil Kina gerne statuere et eksempel, ligesom er USA statueret et eksempel Lehman Brothers for 13 år siden? Og det er jo der, vi er lige nu. Og indtil vi ved det, så holder vi alle sammen vejret. Lehman Brothers is going bankrupt. Lehman Brothers, a 158-year-old firm, filed for It was bankrupt. The worst day on Wall Street since the crash of 1987. The stock market is now down 21%. I onsdag, så var det jo årsdagen for Lehman-krakket i USA i 2008. Kan man forestille sig, at Evergrande-krakket, hvis det kommer, kan få samme betydning? Der er jo mange ude i verden, der lige nu sidder og spørger sig selv, er det her Kinas Lehman-øjeblik? Og det er jo også fordi, at det er dejligt poppet, når man snakker om det på den måde. Men verden er jo simpelthen meget, meget connected, så alt hænger jo sammen. Så nogen siger jo, og det er jo det, vi er meget bekymret for lige nu, at ja, det kan godt få lige så stor betydning, som Lehman havde dengang. Men samtidig skal man også tænke på, at vi har lært rigtig meget af finanskrisen. Bankerne er slet ikke lige så hårdt gearet, som de var dengang. Så i hvert fald ikke bankerne her i Vesten, altså Europa og USA. Så banksektoren vil ikke få det lige så hårdt. Men når det så er sagt, så er der jo rigtig meget vækst, der kommer fra Kina. Så hvis den kinesiske vækst kommer under pres, så ved vi jo godt, at vi i Vesten får det rigtig svært. Og på finansmarkederne hænger alting jo sammen. Og de kan jo godt være sådan lidt nervøse og hysteriske i finansmarkederne. Så nogle gange skal der jo bare en lille bitte gnist til, før det hele eksploderer. Ja, det er jo ikke ret mange dage, måneder siden, vi har hørt, hvor glade analytikere og eksperter i Vesten er over, hvor godt det går med at komme over corona. 2021 will see the strongest growth in the US economy since 1950. As you can see on the bottom of the screen, another day, another record. Hvor hurtigt kan det blæse over? Altså på finansmarkedet kan det blæse over, inden vi kommer ud af det her studie. Nogle gange går det utrolig stærkt med, at det vender. Jeg kan komme ind og kigge på min Bloomberg Terminal om morgenen og tænke, det er så fint ud, så kan jeg gå igen, og så er markedet faldet 5-10%. Hvis først at folk begynder at blive nervøse, så skal de bare ud af de positioner, de har. Så sælger de aktier, de sælger obligationer, de sælger alting. Så slemt tror jeg ikke, det kommer til at gå lige nu. Men vi har haft en periode i virkelig lang tid, hvor at når man har åbnet en avis, har der også stået aktierekorder i Danmark, aktierekorder i USA, og det bliver bare ved, at folk er glade. Og når man, selvom at der er stærk vækst, så stiger tingene jo aldrig en lige linje. Altså, der kommer jo altid et fald på et eller andet tidspunkt, og det kan bare ikke fortsætte i det her tempo, det har gået nu. Så vi sidder alle sammen lidt og stiger på hinanden i sådan en game of chicken. Hvem sælger først? Det er det, og man kan jo godt, hvis man sidder selv og har lidt aktier og hygger lidt med at investere lidt opsparing, så kan man godt blive lidt nervøs lige nu, når man hører alle vennerne fra finanskrisen, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America osv., de er ude og advarer nu om den her turbulens, du også snakker om. Hvad er det for nogle faresignaler, de fremhæver? Altså, de har jo bare den helt lange liste frem med ting, der gør dem lidt bekymrede lige nu. En af de helt store ting, det er inflationen i USA. In the grocery store, at the gas pump, on the car lot, prices keep rising. Og det kan godt være lidt kedeligt at snakke om inflation, men når den er over 5%, som den er lige nu, så er det noget, man kigger meget på. Og inflationen i sig selv kan jo være svært for en økonomi, men det, at man er bekymret for, når man er en investeringsbank, det er, at hvis den amerikanske centralbank går ind og hæver renterne, eller fjerner de her opkøbsprogrammer, der har været siden coronakrisen, faktisk siden finanskrisen, som er jo en kæmpe drivkraft for, hvorfor vi har fået så høje aktiekurser. Så det er en ting, man er bare bange for, det er høj inflation, der fører til højere renter. Højere renter er generelt bare dårligt for aktiemarkedet. Det er sådan. Det har det i hvert fald vist til efter finanskrisen. Pengene er dyre. Pengene er nemlig dyre. Så er man også lidt bange for Delta-variant. Now, as the Delta variant spreads around the world, several measures of economic activity are again pointing to deceleration. Og det er jo lidt sjovt, fordi her i Danmark er jo corona jo et lukket kapitel. Vi er slet ikke bange for noget som helst mere. Men hvis man snakker med folk i USA og England og Frankrig, så er det jo faktisk slet ikke slut endnu. Og jeg har stadig venner fra USA, og de går ikke ud og spiser. De er dobbelt vaccineret, de tør ikke ud og spise, fordi de er bange for Delta-variant. Mm. Og når du har en stor befolkning, der har det på den måde, så kan det jo godt tage lidt af væksten. Så, de bruger ikke deres penge, de søger dem ind i madrassen. Ja, eller også så køber de en masse varer. De køber nye cykler og Playstations. Men det er jo så et andet problem, som de her store investeringsbanker også snakker om. Det er jo faktisk svært at købe en cykel, og det er svært at købe en Playstation, fordi globale forsyningskæder er utrolig meget under pres. Det har vi jo også skrevet rigtig meget om her på Berlingske. Man kan ikke købe noget af den her mangel på alting, fordi at det hele ligger på i havne i Kina, der har været lukket på grund af corona. Den amerikanske aktiechef i Bank of America, hun stiller spørgsmålet, hvad er der tilbage af gode nyheder? Ja, det er jeg egentlig meget enig i. Altså, jeg har svært ved at se, hvad de gode nyheder er. Vi har fået rigtig høj vækst efter corona. Centralbankerne har kastet everything but the kitchen sink, efter økonomien og finansmarkedet. Vi går ind i et efterår nu, som er lidt usikkert i forhold til, om den her pandemi den vil udvikle sig. Der skal komme sådan et eller andet. Altså, jeg kan virkelig ikke se, hvad det er for nogle gode nyheder, der skal komme nu. Okay. Hun siger også, hende aktiechefen, vores sell-side indicator er det tætteste, den har været på et salgssignal siden 2007. Altså, det er lige i starten af finanskrisen. De siger, har du aktier? Selv. Ja, det er jo i virkeligheden det, den her indikator, den siger, at markedet står over for en nedtur. Og nu vil jeg også bare lige, det er ikke altid de her investeringsbanker har ret, det skal man jo sådan lige have med som en disclaimer. Men nogle gange kan du godt få lidt en selvforstærkende effekt. Man kan godt komme på et par enkelte. Et enkelt eksempler, ja. Man siger jo tit, at de der store banker har forudsagt 10 ud af de sidste to kriser, fordi de er rimelig hurtigt på aftrækkerne nogle gange. Men de her indikatorer, altså den her sell-side indikator, det er jo rent teknisk. De går bare ind og scanner et helt marked for, hvad der er indikatorer derude, og så pumper den et tal ud. Og det tal er lige nu så højt, som det var lige før finanskrisen. Så det er jo også lidt et symptom på, at måske er vi på vej ind i noget, der er en lille smule eller meget mere usikker. Så er der Morgan Stanley. De gætter på, at det amerikanske marked kan falde mellem 10-15% ja, i år. De er nogle af de allermest negative. Nu siger du i år, men det er jo faktisk bare fra nu af til slutningen af året, fordi markedet er allerede steget 20% i år. Så hvis vi lige kigger lidt bredere briller, så hvis det falder 15%, så er det faktisk stadig steget 2021. Altså, så det er fra nu og ind til nytår. Men det betyder jo bare, at vi godt kan stå over for en korrektion. De er ret negative, Morgan Stanley. Ja, prøv lige at høre en af deres strateger, Andrew Sheets. Meanwhile, while cash yields next to nothing, that's still higher than the even lower returns my colleagues forecast for US stocks, government bonds or credit. Han går så langt som at sige, at det er bedre at have kontanter end at have aktier. Ja, og han siger jo så også selv, at han forventer, at der kommer nogle meget himmelvendte øjne, når han siger det. Fordi det er meget sjældent, at vi ser nogen, der synes, det er bedre at syge pengene ind i madrassen, end at investere dem. Altså den gængse tese i finansmarkedet er, at man siger, time spent in the market is better than timing the market. Altså så det der med, at du bare er i markedet, i aktier eller obligationer, det er altså bedre end bare at tage dem ud og sidde og spekulere. Det siger han, sådan er det ikke lige nu. Sådan er det ikke lige nu. De er bare rigtig nervøse. De kan ikke finde ud af, hvor de gode nyheder skal komme fra. De har til gengæld masser af alarmklokker, der ringer. Så de siger, tag lige nogle kontanter ud. De siger så også, at det ikke er langsigtet det her. Du skal ikke have kontanter de næste 6 måneder. Det er en meget, meget kort taktisk position, de tager på den her måde. Okay, så sælg dine aktier, hæv kontanterne, hold en god nytårsaften, og så gem resten til at investere næste år. Jamen, det er jo, nu er de jo professionelle, skal vi lige sige. Altså, alle de her Wall Street-folk har jo alt den tid i verden og ressourcer til rådighed. Hvis man er privat investor, så skal man måske se en lille smule mere nuanceret på sine investeringer. Hvad skal man gøre, synes du? Ja, altså, det er jo svært. Jeg må jo ikke sidde og komme med nogen aktieråd. Men det, jeg hører fra strateger at snakke med, og hvis vi ringer til Andrew Sheets, er ret sikker på, at han vil sige det samme, det er, at du skal ikke bare gå ud og sælge hele din opsparing. Hvis du ikke skal bruge pengene nu, men du skal bruge dem om nogle år, så er det jo lige meget aktiefaldet 10%. De skal jo nok. Historien har vist i hvert fald, at de nok skal stige igen. Så der er også lige det, at hvis man ikke skal bruge pengene, så skal man måske heller ikke gå helt i panik. Men Sara Jolien, du kommer til at følge det her for Berlingske med det potentielle krak i Kina. Hvad sker der på aktiemarkederne? Så hvis man er lidt nervøs, eller hvis man gerne vil følge med, så skal man bare følge med i, hvad du skriver, eller lytte til Millionærklubben, er det ikke rigtigt? Jo, det er rigtigt. Vi tager i hvert fald også det her op nærmest hver dag i øjeblikket. Godt. Tak fordi du kom. Tak. Det var Pilstrædet for i dag. Programmet er lavet af Johanne Dibjerg Holgersen, Niklas Larsen, Mads Emil Ågaard, Karen Sider Jacobsen og mit navn er Mads Klint. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.